jafe te sama gars yi wa BGA ñoo ñëwati bi nak ben waji la won mu demone nak di doxani soxnam invité mu ñëw yex ci akwa kër bi wante nak dafa dogon ay kaasu ngal bala muy dem ba paré yoon bi yëpp mu nekk di saxamtiku ba ay chaaf xam nga chaaf rek mu yex ci gall bi biir bi commencé def croûte croûte ñu tok à table sa way jiki jiki rek def pushal bu sew xamna mu ne bi nak suñu newe man la yaxuna fek dek pa bi yuxu mais bobbi fek xaju galle ba ngi tok ci soufu table bi mais bobbi putain be bobbi waji ne ah gay de degam tek nañ ko bobbi bayyi rek ma yegg mu jeki jeki rek bayyi wat benen nantas pa bi tebat mais bobbi ngay na ah mu jeki jeki rek bayyi fa bu amul fen ta ta ta dek pa bi teb ne ko mais bobbi depuis sank mang lay wax jogi fofu bala mu ray ray way.